मदहोश दिल है पागल जवानी कहते हैं लोग इसे प्यार की निशानी कहते हैं लोग इसे प्यार की निशानी मदहोश दिल है हाय पागल जवानी अरे मदहोश दिल है हाय पागल जवानी कहते हैं लोग इसे प्यार की निशानी कहते हैं लोग इसे प्यार की निशानी मदहोश दिल है हाय पागल जवानी अरे मदहोश दिल है हाय पागल जवानी धड़कन पे छा रहा कोई जरूर सा बहकी बहकी हसरतें आंखों में नशा धड़कन पे छा रहा कोई जरूर सा दिल चाहे अब मेरा हसी नादानी कर लूं कोई ढूंढे निगाहें जिसे मिल जाए जो वो मुझे फिर देखो रंग प्यार का मदहोश दिल है पागल जवानी मदहोश दिल है राहों में मिले थोड़ा सा शर्मा के वो लग जाए गले होगी वो कसम से सारी दुनिया से जुदा कर दूंगा जानो दिल उठते यारों में फिदा सबसे छुपा के उसे सबसे चुरा के उसे सांसों में